2 uur. NPO Radio 1. Met Herman van der Zand en Hugo Borst. Bomvolle langs de lijn vanmiddag. Veel voetbal, onder andere PSV Feyenoord natuurlijk. Emmen Vitesse, Willem II AZ. En de WK Sprint volgen we ook in Heerenveen. U krijgt eerst het NOS Journaal. Clemens Peters. De Ajax-supporters die wilden demonstreren op het Malieveld in Den Haag mogen daar niet naartoe. Op het Malieveld staan namelijk ADO-supporters de bussen op te wachten. De ADO-aanhang is ingesloten door de politie. Om een confrontatie te voorkomen wijken de Amsterdamse bussen nu uit naar het internationaal strafhof. De Ajax-aanhang is boos dat ze al 12 jaar niet welkom zijn bij uitwedstrijden tussen Ajax en ADO Den Haag. Op dit moment speelt Ajax in Den Haag tegen ADO. Afgelopen week liepen de spanningen verder op. Supporters van de club uit Den Haag bekladden onder meer het beeld van de dokwerk in Amsterdam met groene en gele verf. In Noord-Holland zijn diverse incidenten geweest waarbij NS-personeel werd mishandeld. Op het station van Annapolona bij Den Helder sloeg een groep van 7 mannen een machinist. Hij kreeg klappen in zijn maag en hij werd met een blikje bier bekogeld. De 7 zijn aangehouden. Gisterochtend werd een conducteur geslagen toen hij in de trein een man wakker maakte. De 24-jarige Roemeen sloeg om zich heen en raakte de conducteur in het gezicht. Hij is op het station van Castricum aangehouden. Een inzamelingsactie voor een bejaard stel uit Winkel in Noord-Holland heeft in een dag tijd al meer dan 23.000 euro opgeleverd. De man en de vrouw van in de 90 hebben al meer dan 50 jaar een winkeltje aan huis. En deze week werden ze door zogenaamde klanten beroofd van hun spaargeld en juwelen ter waarde van tienduizenden euro's. Onder meer Geen Stijl besteedde aandacht aan de actie en toen ging het heel hard. Burgemeester Maya van Bijsterveld van Delft heeft tijdens een vergadering onbedoeld bijna haar smartphone vernield. Toen ze met haar voorzittershamer een onderwerp wilde afhameren, sloeg ze niet op het daarvoor bestemde plankje, maar op haar smartphone. En daarna deed de CDA-burgemeester het pardoes nog een keer, omdat ze vond dat de hamer zo zacht klonk. De actie van de burgemeester leidde tot de nodige hilariteit in de vergaderzaal. Partijgenoot en vicepremier Hugo de Jonge zette beelden van de hamerende burgemeester op Twitter. En de telefoon heeft de aanval overleefd. Het weer, vandaag veel zon, al is er vanmiddag wel kans op wat sluierbewolking. Het wordt 12 tot 15 graden. De rest van de week blijft het uitzonderlijk zacht en zonnig. Dinsdag en woensdag kan het 16 tot 19 graden worden. Verkeersinformatie bij de ANWB zit Edwin Gerrits. Op de A6 en Emmeloord richting Lelystad staat tussen af de Sifte Band en Lelystad een file met 6 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Best 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. En op weg naar het strand op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort tussen Heemstede en Zandvoort 10 minuten oponthoud. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. De mooiste motetten en passiemuziek van Bach, Schütz en Mendelssohn, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Christophe Précardien. Vanaf 23 februari in de Nederlandse concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Je hebt een uitdaging. Je traint hard. Je wilt die marathon uitlopen. Die toertocht finishen. Die top bereiken. Futurum Shop helpt je jouw sportieve uitdagingen te realiseren. Of je nou wielrenner, mountainbiker of hardloper bent. Ga snel naar futurumshop.nl. Investeer in onafhankelijkheid met Bink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids Beleg in 2019 en 200 euro transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Binkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Nieuwe fietskleding of fietsonderdelen nodig? Altijd gratis verzending op futurumshop.nl. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Oh Albert Heijn, wat zijn jullie toch goed bezig. Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, ho maar. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. Langs de lijn met Herman van der Zandt en Hugo Borst. Goedemiddag, een volle langs de lijn vanmiddag. Voetbal en schaatsen, topper in de Eredivisie namelijk. En de ontknoping van de WK Sprint. Schaatsen, dat is later op de middag. Nu eerst het voetbal. Ja, we zijn aan het einde van de wedstrijd. ADO tegen Ajax. Andy. 5-1. Een toch wel redelijk makkelijke overwinning voor Ajax. Het zag er anders uit, want in de 36e minuut, na een heel matig eerste half uur van beide ploegen, kwam ADO op voorsprong via El Kayati. Zijn 13e van dit seizoen. En dan in de 40e minuut, eigenlijk veel te snel daarna, was het gelijk door Van de Beek. Overigens de wedstrijd nu afgelopen. Vlak voor rust een belangrijk moment. Tadić mocht een penalty nemen nadat Dolberg onderuit was gelopen door Meijers. Een terechte penalty. Maar vlak voor rust dus. 2-1 voor Ajax. Dan een tweede helft waar ADO geen tanden meer kon tonen. Ziyech 1-3, Dolberg 1-4, Ziyech 1-5. Er was nog één pikant momentje, want zowel Tadić als Ziyech werden gewisseld. Dat is nog niet eerder gebeurd dit seizoen. En er was vaak kritiek richting Ten Hag dat hij die twee spelers steeds maar spaarde en dat anderen dan eruit moesten. Nu werden dus en Tadić en Ziyech werden gewisseld. Het heeft natuurlijk op de uitslag helemaal geen invloed gehad, want Ajax wint met 5-1 en kan op een rustige manier gaan kijken naar PSV Feyenoord, want ze staan op 1 punt en hebben ook nog aan het doelsaldo gesleuteld. Ja, zo is het. Er is maar 1 wedstrijd vanmiddag natuurlijk. Nee, er zijn er wel meer. En dat is die tussen PSV en Feyenoord. En PSV blijft sowieso koploper na vandaag. Maar gaat het averij oplopen tegen de ploeg waarvan het al eerder dit seizoen verloor? Nee hè, Arman en Frank? Nee, inderdaad. Dat zou jij zeggen. Maar wij gaan er gewoon rustig afwachten. Ja, je weet het nooit. We zeggen dan altijd maar traditiegetrouw. Het is een wedstrijd op zich. Dat is natuurlijk iets minder het geval als Feyenoord-Ajax. Of Ajax-PSV. Ja, dit is toch ook wel gewoon een topper. En zeker voor PSV is dit een soort van struikelblok gebleken. Door de jaren heen. Maar ja, PSV heeft ook wel eens goede uitslagen. Een hele goede uitslagen gemaakt. Tegen Feyenoord. Kortom, er is geen pijl op te trekken. Alleen weet je dat PSV thuis ongenaakbaar is dit seizoen. En al heel lang ongenaakbaar is. Nagenoeg ongenaakbaar is. Want sinds de laatste nederlaag, dat was tegen Feyenoord in 2016. 4 gelijke spelletjes. En vandaag weer eens een keertje tegen Feyenoord. Om te kijken of dat ongeslagen record eraan kan gaan. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk allemaal maar de vraag. Verrassing in de opstellingen bij PSV. Niet echt de gewisselde Lozano gewoon weer in de basis vandaag bij PSV. Dat in de opstelling speelt zoals we hem ook verwachten bij Feyenoord. Geen Van Persie. Die wordt klaargestoomd voor de wedstrijd tegen Ajax over een paar dagen. Opvallend daar is het ontbreken van Sint-Juste. We gaan geruchten dat daar iets is gebeurd op de training afgelopen week. Feyenoord zegt zelf dat hij geblesseerd is. Maar of dat echt zo is, dat is nog niet helemaal duidelijk. Martina is rechtsback, Van Beek en Van de Heijden centraal achterin bij Feyenoord. En Nicola Jurgensen met het ontbreken van Van Persie, de diepste man in de aanval bij Feyenoord. Ja, dan hebben we nog die andere wedstrijd om 2:30, FC Emmen. Dat moet punten pakken en een deel van de concurrentie deed dat gisteren namelijk ook. Emmen tegen Vitesse. Chris Bobbe. Ja, inderdaad. Emmen staat op de 16e positie. De gevreesde 16e positie. Want die grote middenmoot heeft natuurlijk ook aan de onderkant wat gevolgen. 24 punten. Meer dan een punt per wedstrijd verzamelden de promovendus. Maar het is nog niet genoeg om te ontsnappen aan het gevaar van de nacompetitie. Over deze wedstrijd heen hangt ook een grauwe sluier aan de kant van FC Emmen. Want Jorg Scherpen, de broer van doelman Kjell Scherpen, overleed deze week nadat hij een maand lang in coma was geraakt na een hartstilstand. Een grote tragedie voor de familie Scherpen natuurlijk. En Dick Lukien zei, nou ja, ik laat het van het gevoel van Kjell zelf afhangen of hij vandaag gaat starten. Nou ja, een voetballer wil natuurlijk één ding, altijd spelen. En op dit moment in de weinige schaduwplekken van het stadion staat dus de lange doelman in zijn doelmond. Hij wordt ingeschoten en hij moet samen met zijn ploeg op de been blijven tegen Vitesse. Dat het thuis goed doet, maar uit als makke lammetjes diverse malen naar de slagbank zijn geleid. En dan is er later nog Willem II tegen AZ. En later ook, zoals gezegd, het WK Sprint in Tialf. De tweede dag die na 4 uur vanmiddag tot een climax komt. Met medaillekansen voor Kjeld Nuis. Tot 7 uur dus. Een volle middag live sport in Langs de Lijn. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, volgen we de andere sport natuurlijk ook. Het matchcenter. Ronald van Dam, waar kijk je allemaal naar? Nou, ga er maar even voor zitten. Ik begin met Sparta tegen Go Ahead uit de keukenkampioen-divisie. Nummers 4 en 3 tegen elkaar. Dan volg ik ook Fred Rutte tegen Ruud Vormer in België. Anderlecht tegen Club Brugge, nummer 6 en 2. Engeland, Manchester United tegen Liverpool. Virgil van Dijk en Jorginho Wijnaldum in actie tegen Man United. Dan later Borussia Dortmund tegen Leverkusen. Hoe gaat Peter Bossen doen met Leverkusen tegen de koploper? We hebben rugby, Six Nations, Italië tegen Ierland. Judo gaan we kijken hoe Henk Gull doet. We gaan naar het kunstrijden. Chiara van Tiel en Nicky Worries. We gaan Joost Luiten nog volgen in Mexico. En Steven Kruiswijk in de ronde van Andalusië. Zo, dan dat hij dat allemaal kan. Het is ongelooflijk. En dan mag je blij zijn dat hij het marathonschaatsen niet hoeft te volgen. Want dat zit er al op. Irene Schouten won in het Zweedse Luleå de laatste Grand Prix-wedstrijd op natuurijs. Voor Schouten is dat de tweede overwinning op een rij. Toch is dat niet genoeg voor de eindoverwinning, want Schouten deed niet mee aan de eerste 4 marathons van de Grand Prix. En de eindzege in de Grand Prix gaat daarom naar Carla Zielman. En dat is een bijzonder moment voor haar. Het is waarschijnlijk mijn laatste natuurreiswedstrijd en ik denk dat ik stop na dit jaar. En ik dacht, ja, ik wil gewoon goed afscheid nemen. Dus ik heb, ik denk, ik rij me gewoon leeg en ik zie het wel. En elke keer dacht ik, oh, ik kan echt niet meer. En dan kon ik even herstellen en dan ging het wel weer. Dus ik ben er gewoon vol doorgegaan. En ik denk, ziel wat strand. Maar ja, dat heb ik in de sprint wel een beetje moeten bekopen, want ik kon niet meer. Maar ik ben nog wel derde, dus dat is wel mooi. Maar ik kon echt niet meer harder. Wat bedoel je met waarschijnlijk? Ja, nou, ik stop na dit jaar. Ja. Dan is dit een heel indrukwekkend moment geweest, het einde van het tijdperk. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ik ben al een keer gestopt, maar ik denk dat ik nu echt stop. Ja, want je bent nu moeder geworden en je mist het thuisfront meer dan ooit. Ja, nou, de combinatie is toch wel lastig. Julia is nu 1 jaar en 2 maanden en ze was bij naar Wijzezee naar Zweden. En ze was weer allebei ziek. Nou ja, dus dat is ook balen, maar het is gewoon niet fijn. Je gaat dus eigenlijk, het klinkt raar, strijdend ten onder. Je neemt afscheid met een oranje pak en toch ook weer een podiumplaats. Waar haal je het toch allemaal vandaan, al die jaren? Ja, nou, dit snap ik ook niet, hoor. Dit seizoen, hoe dit er gaat op natuurreis. Het is heel raar. Ik kan even herstellen en dan kan ik weer. Het gaat eigenlijk beter als nog in het verleden. Dus als je een bevalling hebt gehad, dan staat er helemaal niks meer voor je. Nee, grapje, maar ik weet het niet. Maar je hebt de jeugd dit seizoen nog even laten zien dat er met jou niet te spotten valt. Ook dit jaar niet. Nee, zo oud ben ik nou ook weer niet, hè, 34. Maar de jongeren, die konden nog rekening met me houden, inderdaad. Ja. Wat was het mooiste moment uit je carrière, op natuurreis met name? Ik denk het NK op de Oostvaardersplassen. En het NK dit jaar vond ik ook heel mooi dat me dat lukte, na de comeback. Dus die twee momenten. Ja. En wat was het geheim altijd achter jouw successen? Een vechtlust die niet te evenaren was? Ja, ook. En mijn familie en Anton. En dat is ook heel belangrijk geweest en die helpt me altijd heel goed. Dus, En nu? De rol van moeder. Zo ga je verder. Zoiets. Carla Zielman in gesprek met Joris van den Berg. En bij de mannen werd de laatste wedstrijd gewonnen door Bob de Vries. En de overwinning bij de mannen in het eindklassement ging naar Crispijn Ariens. Altijd langs de lijn. Take it in. Imagine Dragons en On Top of the World. Goeie bal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstand en intikker. Oh, oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. We beginnen in de Galgenwaard. Utrecht, ja, dat wilde per se winnen. En Excelsior wilde per se niet verliezen. Nou, daar raadt u het al. Het werd 0-0. Utrecht loopt zo de top 5 mis. En Advocaat was een beetje chagrijnig, maar boos zeker niet. Ja, dan gaan we allerlei weer negatieve dingen. Want dit is een van de beste wedstrijden van Utrecht dit seizoen. En dit elftal had ook verdiend dik te winnen. Ja, ik kan die jongens geen verwijten maken. Dus wat dat betreft heb ik eigenlijk alleen maar complimenten gegeven na afloop. Ja. Ja, Dickie heeft wel gelijk. Ze speelde vrij aardig en het zat niet mee. Voor Excelsior is een puntje bij FC Utrecht natuurlijk mooi meegenomen. Al is het de vraag of het met een andere keeper ook was gelukt. Alessandro Dame, nou, die was behoorlijk op dreef. Notabene tegen de club waar hij als jongen op de tribune zat. In mijn jeugd zat ik hier altijd op tribunes. Ja, hier zat met mijn vader en mijn opa, later met vrienden nog op de Bunnikseid dan. En was een mooie wedstrijd om te spelen. Ja. Fortuna gaf tegen Heerenveen een speciale masterclass met als titel: hoe geef ik een 2-0 voorsprong uit handen? Dit is gewoon niet goed wat wij gedaan hebben. Wij hebben nogmaals met een bepaalde arrogantie op een gegeven moment gespeeld. En dat moet er echt uit. Want uiteindelijk zitten wij op een niveau te spelen waar je gewoon soms of heel vaak een overwinning of een voorsprong zakelijk moet uitspelen. En niet willen voetballen. En dat is voor mij geen vraagteken. Dus Kevin Hofland, die met zijn Fortuna verloor met 4-2. Trainer had ook nog wel wat te klagen na afloop. Fortuna kreeg bij die 4-2 achterstand een strafschop van scheidsrechter Van Boekel na een overtreding op Novakovic. Maar op aanraden van de VAR draaide Van Boekel die beslissing weer terug. 2 weken geleden moest Van Boekel het ook al ontgelden na wat discutabele VAR-momenten bij FC Utrecht PSV, toen hij het advies van de VAR juist niet opvolgde. En hij zag de bui na afloop dus alweer hangen. Het gaan naar de scherm en het kijken van de beelden. Ja, excuses voor het woord, maar dat wordt een beetje mindfuck, lijkt het wel. Misschien was dat ook wel zo'n moment. Misschien neem je inderdaad dat moment wel mee van 2 weken geleden. En ja, je baalt natuurlijk wel enorm van dat je nu weer onderwerp van discussie bent. Want ja, mocht het blijken dat dit toch niet de juiste beslissing was. Dus in eerste instantie de strafschop wel goed was geweest. Het intrekken niet. Ja, dan is dat heel spijtig. En ja, balen dat het opnieuw weer een discussie opgeleverd heeft. Ja, opnieuw discussie. Hugo, even los van de beslissing of die goed is of niet. Hij zegt de mindfuck. Maar hij noemt het de mindfuck. En het gaat ook over 2 weken geleden. Hij neemt dat allemaal mee op het moment dat hij naar zo'n scherm moet toelopen. Moet die scheidsrechter beter begeleid worden, beter gecoacht worden? Want hij voelt de druk enorm blijkbaar. Ja. Ja, om te beginnen, het was gewoon een hele slechte beslissing. Aanvankelijk een goede beslissing. Dan wordt hij naar de kant geroepen door een 24-jarige VAR. Ja, dan kun je je bij afvragen of hij wel genoeg kennis van zaken heeft, genoeg ervaring heeft, want het was zo'n geheide strafschop dat werkelijk niemand, of je nou voor of tegen Fortuna bent, daar iets op aan te merken zou hebben. Ja, en dan laat hij zich toch overroelen en daar speelt ongetwijfeld de geschiedenis mee van 2 weken geleden. Utrecht PSV, er was veel gedoe over, 2 strafschoppen, niet gegeven. Ik denk, je moet het ook wel zo zien dat de VAR is eigenlijk nog in de experimentele fase, ondanks het feit dat alles officieel geldig is. Ik heb wel gehoord dat ook in het buitenland er flink getopt wordt door scheidsrechters, in de grote competities ook. Het is ook niet zo heel erg makkelijk. Er staat een extra druk, denk ik, op een arbiter. Omdat normaal gesproken was hij van het waarnemen. En nu is er nog iemand op de achterhand die je kan corrigeren. En ik denk dat sommige scheidsrechters zich er niet senang bij voelen. Dus ja, je moet het hele project sowieso goed evalueren. En misschien is het ook wel zo dat je scheidsrechters op pad moet sturen met een vast iemand. Er wordt nog heel veel gerouleerd. Dat is gewoon nog niet goed te regelen dat iedereen zijn vaste VAR-mannetje meekrijgt. Ik denk dat je je daar al prettiger bij voelt als je kunt lezen en schrijven met een collega vast elke week. Dus een VVAR. Een vaste video assistant referee, ja, dat zou het beste. Maar wat voor Boekel, die sleept nou een VAR verleden met zich mee. Hè? Want dit is dan, zeker. Dan moet die hier volgende ook de verantwoording week over afleggen. Die volgende week geen wedstrijd, hoor. Weer niet? Nee, dat denk ik niet. Ja. Nee, maar ze zitten er natuurlijk lelijk mee in hun maag. Dat kun je ook wel zien als je Dick van Egmond of Wiedemeijer bij Fox, daar wordt dat besproken elke zondagmiddag om 5-6. En er wordt niemand gespaard ook? Zeker niet. Ze noemen man en paard. Ze zitten ermee in hun maag. Het loopt nog niet lekker. Het pijnlijke vind ik wel dat het afleidt van de ware cijfers. Want uiteindelijk gaat er heel, heel, heel erg veel goed. Het is maar een detail wat fout gaat. Alleen, ja, als daar geblunderd wordt, dan ligt daar het accent op. En niet op al die goede beslissingen die ook met de VAR worden genomen. Ja. Goed, PEC Zwolle tegen de Graafschap. In Zwolle is het Jaap Stam-effect uitgewerkt. Vorige week werd er al verloren bij ADO. Gisteren kreeg PEC een onplezierig bezoekje van de Graafschap. Het werd 0-3. Charlison Benschop maakte de tweede goal. Hij kon sowieso al niet stuk deze week bij de Graafschap. De nieuwe spits nam de hele selectie mee naar de Champions League wedstrijd tussen Schalke en Manchester City. De nieuwe jongens moeten bij ons een liedje zingen. Toen belde hij mij en zei hij, ja, train, ik kan niet zingen, maar kan ik er onderuit komen? Ik denk, hij wil 100 euro in het pot doen. Hij zei, als ik jullie nu allemaal meeneem naar de Champions League. Nou, ik zei, jongen, hoef jij niet te zingen? Nou, klaar, dat hoefde niet. Het was een fantastische avond. Ja, die Benschop die kan niet meer stuk. De ouderwetse avondjes NAC, die zijn dit seizoen ver te zoeken. In Breda werd er tegen FC Groningen niet gescoord. Maar ook de tegenpartij scoorde niet, dus bleef het 0-0. En dat is niet wat NAC nodig heeft. Dan hoop je op 3 punten, zeker na het programma van de laatste 2 wedstrijden. Dus ja, dan is het een domper als je 0-0 speelt thuis. En ook als je dan kijkt naar de uitslagen van de concurrenten, ja, dan verlies je een aantal punten. Zijn Mitchell van der Graag, de trainer van NAC. Hugo, ja, wat wedstrijden onderin zijn we er wijzer van geworden? Nou, in ieder geval staat NAC nu, omdat de Graafschap heeft gewonnen, op 4 punten van de Graafschap. Je kunt wel aannemen dat de Graafschap in ieder geval de na-competitie ingaat. Die gaan het niet meer volbrengen om zich 15e te spelen. Waardoor je gevrijwaard bent van de na-competitie. Maar ik vrees met grote vrezen dat het wel eens directe degradatie kan worden. Als je bij wat NAC betreft. Mm-hmm. De Graafschap is lekker in vorm. Dat is een hele knappe uitoverwinning bij PEC. En NAC, dat worstelt. Dat voetbal niet lekker, zat ook niet erg mee. Er was een moment waarbij doelman Pat de bal wel of niet achter de lijn had. Ja, er is helaas wel een VAR, maar geen doellijntechnologie. Dus daar hadden ze nog van kunnen profiteren. We zullen het nooit weten of dat een doelpunt was. Het gaat niet lekker bij NAC. Je hoort het ook nieuwe van de Graag. Hè? Alle zinnen gaan naar beneden. Het is altijd een beetje zoeken naar excuses. Ja, en hij is ook een vrij saaie man. Hè? En daar zit weinig leven in, lijkt het. Dat is de man zijn natuur. Is iemand anders dan Vreven natuurlijk? Die kan er nog meer elan in brengen. En ja, ik vraag me af of hij het veld straks niet moet ruimen. Zou mij niet verbazen dat hij deze week of na een volgende nederlaag het veld moet gaan ruimen. Ja. Zullen we naar de stand gaan dan? Ja, is goed. Ja, aan kop. PSV, 57 punten uit 22 wedstrijden. Gevolgd door Ajax met 53 uit 22. Dat is inmiddels 56 natuurlijk, geworden uit 23. Dan Feyenoord. PSV en Feyenoord ontmoeten elkaar zometeen. Vierde staat AZ, dan Heracles, Vitesse en Utrecht staat zevende. 33 uit 23. En onderin dan, ja, we hadden het er net over. PEC staat 15e, 25 punten uit 23 wedstrijden. Dan Emmen, dat speelt zometeen, 24 uit 22. En de Graafschap pakte gisteren dus belangrijke punten. 21 punten uit 23 wedstrijden. En NAC inderdaad 4 punten daaronder. 17 uit 23. Zometeen PSV tegen Feyenoord. Emmen tegen Vitesse. Dat is allemaal om 2:30 en om 4:15. Willem II tegen AZ. En dan komen we bij jouw stelling, Hugo. Want ja. Je hebt vandaag geponeerd. Het is niet de vraag of Feyenoord van PSV en Ajax verliest, maar met hoeveel. Ja. Je ziet het somber in voor vanmiddag. En voor woensdagavond. En voor als Ajax voor de beker op bezoek komt. Ja, we krijgen wel hier reacties op van hoe kan je dat nou zeggen? PSV is in de Kuip verslagen. Ajax is in de Kuip verslagen. Het gaat er eigenlijk om dat Feyenoord in het vervolg het lelijk liet afweten. Het verspeelde voortdurend punten na een eenmalige goede prestatie. Ja, Feyenoord, de sfeer is daar eigenlijk tot het nulpunt gedaald over het spel. Heel veel cynische toeschouwers. Ik was van de week ook in de Doelen, waar Willem van Hanerums 75e verjaardag werd gevierd. Veel Feyenoord supporters tegengekomen. Nou, die zijn niet mals, hoor. Mijn collega Mikkel Schauka oppert zelfs van het AD... dat Van Bronckhorst misschien wel het veld moet gaan ruimen... voor het einde van de competitie. Ik zie daar zelf weinig nut in. Hè, want stel, ja, ze halen vanaf nu geen punt meer. Ik vind het weinig chic om dat te doen. Hij heeft heel veel voor de club betekend. Maar goed, ja, het zou zomaar kunnen... omdat Feyenoord toch een onrustige vulkaan is... Ja. En nou ja, goed, we krijgen vandaag de wedstrijd tegen PSV. En de mensen die ik sprak over deze wedstrijd, de Rotterdammers, de Feyenoorders, die zeiden, ach, die moeten we sowieso laten lopen. Want het gaat maar om één wedstrijd en dat is die volgende ronde halen via Ajax. Ja. Dus er is weinig geloof in Feyenoord. Een soort apathie hangt er in Rotterdam waar het gaat om de prestaties. Je stelling, het is niet de vraag of Feyenoord verliest van PSV en Ajax met hoeveel. Het is 49% oneens, 51% eens. Misschien komt daar wat meer tekening in vanmiddag. Je noemde de naam van Giovanni van Bronckhorst al. Feyenoord begint dus zometeen aan die wedstrijd tegen PSV zonder Robin van Persie. Zit op de bank, Jurgensen in de spits. En Joep Schreuder vroeg aan van Bronckhorst waarom hij deze keuze heeft gemaakt. Nou, je kijkt natuurlijk naar de week. Je kijkt ook naar Robin. Je kijkt naar wat heb ik vandaag nodig. Ik denk het allerbelangrijkste vandaag dat ik vandaag drie middenvelders op de middenvelders van PSV wilde. En daarom ook de keuze om alleen met Nico te starten. Oké, duidelijk. Je probeert goed te luisteren. Het is dus ook tactisch. Het heeft met alles te maken. Ook met Ajax aanstaande woensdag. Het is van alles wat. Ja. Dus is het dan toch, als je Van Persie niet opstelt, je belangrijkste speler, zeg maar, Stes, dan maak je toch wat minder belangrijk vandaag? Nou, niet minder belangrijk, want wij willen hier winnen. Maar wat ik al zei, je maakt keuzes. Je maakt keuzes, wat heb je vandaag nodig? Met name op het middenveld moeten we heel sterk zijn. Dat is ik denk, daar worden de wedstrijden in de toppers vaak door beslist. En met Nico in de spits, denk ik dat we vandaag ook dat kunnen. Ken jij die statistiek dat Van Persie de laatste paas op Jurgensen heeft gegeven in oktober? Dat dat tandem niet zo lekker werkt? Ja, ik denk dat het duidelijk is dat we dat Nico en met Robin achter hem... dat dit seizoen, met name de laatste maanden, nog niet gaat zoals we willen, zoals we kunnen. Het heeft denk ik ook met vorm en blessures te maken bij beide. En met name bij Nico. Maar uiteindelijk blijven natuurlijk twee klassenspitsen. Dat is zo. Dat is zo. Het komt er vast een keer uit. Twee keer PSV dit jaar, dit seizoen. Twee keer gewonnen. Dat geeft je misschien een beetje houvast. Wat geeft je nog meer houvast vandaag? Nou, ik denk dat dit de wedstrijden zijn waarom je speler bent. En dat zijn de toppers. De sfeer is fantastisch. Veld is top. Weer is goed. Mooie tegenstander. Dus al met al zijn dit de wedstrijden. Je hebt ook gesproken met de spelers natuurlijk over de afgelopen periode. Gaat niet altijd goed. Vroeg mij af, zijn spelers zelf ook schuldbewust? Praten ze ook over wat ze zelf niet goed doen? Kunnen ze een spiegel voor? Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Dat je ook zelf kritisch bent. En dat je niet... Dat je altijd eerst de oorzaak bij jezelf voelt en zoekt. En ik denk dat dat voor mij zaak is, ook voor de spelers. En dat je samen eraan gaat werken om het te keren, met name in uitwedstrijd. NPO Radio 1. Zometeen ruim baan voor PSV tegen Feyenoord en natuurlijk ook voor Emmen tegen Vitesse. Daarom nu alvast de hoofdpunten van het nieuws, Clemens Peters. De Ajax-supporters die wilden demonstreren op het Malieveld in Den Haag moeten uitwijken naar het internationaal strafhof, ook in Den Haag. Op het Malieveld staan namelijk ADO-supporters de bussen op te wachten. De Ajax-aanhang is boos dat ze al 12 jaar niet welkom zijn bij uitwedstrijden tussen Ajax en ADO Den Haag. In Noord-Holland zijn gisteren op verschillende plekken medewerkers van NS belaagd. Een conducteur werd in zijn gezicht geslagen toen hij een man in de trein wakker maakte. En op station Annapolona werd een machinist geslagen door een groep van 7 mannen. Ze zijn opgepakt, net als de slaper. In zijn slotrede van de conferentie over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk heeft paus Franciscus uitgehaald naar de daders. Zij zijn volgens de paus bezeten van de duivel. En slachtoffers moeten tegen hen beschermd worden. Ook kondigde hij aan met maatregelen te komen die misbruik moeten terugdringen. Verkeersinformatie, Edwin Gerrit. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad staat tussen af het Zwifterband en Lelystad een vierde met 10 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. Op de N220 Hoek van Holland richting Maassluis tussen Hoek van Holland en Heenweg een kwartier oponthoud. En op de N280 Weert richting Duitse grens tussen Horn en Hatenboer 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Radio 1, NOS langs de lijn. Stadion in Eindhoven zit vol. Iedereen is klaar voor de topper tussen de nummer 1 en de nummer 3 in de Eredivisie. PSV tegen Feyenoord. Frank Wielaert en Arman Afsaroglu. Afgetrapt zojuist, 3 seconden geleden PSV Feyenoord. Feyenoord heeft de bal met Jan-Arie van der Heijden achterin. Gaat naar Verdonk, dan over de zijlijn. Ingooi voor Feyenoord, stadion vol. Het is geweldig weer, graadje of 15. Zonnetje schijnt, prachtige omstandigheden voor deze topper in de Eredivisie. Waar natuurlijk vooral voor PSV veel op het spel staat. Want Feyenoord, ja, nou goed, de derde plaats staat voor hen op het spel. Maar die kijken natuurlijk ook vooral naar die bekerwedstrijd aankomende woensdag tegen Ajax. PSV fel in het duel. Feyenoord houdt de bal wel in de ploeg via Jurgensen en nu Toornstra. Grote spandoeken voorafgaand aan deze wedstrijden. Over, verspreid over de 3 tribunes waar wij naar kijken. Voor de club, de kleuren en de stad was de boodschap van het publiek aan de PSV-spelers. Die nu moeten verdedigen op eigen helft. Omdat Vilena de bal heeft in de eerste minuut van deze wedstrijd. Bal even terug naar Verdonk. Via Klaasie helemaal achteruit naar Van der Heijden. En Feyenoord speelt de bal even rond. Van Beek weer terug naar Van der Heijden. Die wordt onder druk gezet door Lozano. Omdat hij de bal niet lekker aanneemt. Draait even om zijn as. En kan de bal kwijt bij Verdonk die alle ruimte heeft. Verdonk met inderdaad echt wel meters waar gewoon hij vrij kan opstomen. Wordt uiteindelijk opgevangen door Rosario. Het gaat naar links. Naar Larsson. Jurgensen dus de spits bij Feyenoord. Van Persie ontbreekt. Die zit op de bank. Die wordt opgewarmd voor die klassieker tegen Ajax in de beker. Daarmee geeft Van Bronckhorst natuurlijk ook wel een signaal af, hè, aan zijn spelers. Deze wedstrijd is eigenlijk, want dat zegt hij toch, met het passeren van Persie minder belangrijk dan die halve finale van de beker. Wat doet dat met de spelers? Is dan ook altijd zo'n vraag. Omdat PSV natuurlijk vol vecht voor die landstitel. Van der Heijden inmiddels voor Feyenoord gaat weer naar Verdonk. Feyenoord heeft wat meer de bal in de eerste paar minuten van de wedstrijd. Nu weer even niet, want PSV neemt over op het middenveld met Rosario. Ja, ik geloof toch in het scenario dat ik van de week iemand hoorde zeggen. Ik weet niet meer precies wie. Maar als je de clubkleur van de tegenpartij ziet, dat doet dan toch ook wat met je. Dus als je ziet dat je tegen PSV of tegenover Feyenoord staat, dat doet dan toch iets met een speler, ook in de Eredivisie. Dan weet je dat er wat extra's gegeven moet worden. Dat zullen ze bij Feyenoord met of zonder Van Persie in de basis toch ook wel weten. Je wilt ook niet afgaan, zoals we dat een aantal jaren geleden hebben gezien. En dat hoeft niet echt per se met 10-0 te zijn. 4 of 5-0 is toch ook al een soort van afgang. Terwijl Feyenoord nadrukkelijk onder druk wordt gezet door de voorhoede van PSV. Vermeer de bal hard naar voren toe schiet en via Martina inlevert bij Angelinho. En die probeert dan in de diepte Luc de Jong te bereiken. Daarmee levert hij meteen weer in bij Feyenoord. Feyenoord probeert de bal bij Jurgensen te krijgen. Lukt niet, overname PSV. Bergwijn aan de linkerkant. De man die vooral dit seizoen als aangever ontzettend belangrijk is geweest. 12 assists al in de Eredivisie voor Bergwijn. Niemand heeft er meer geleverd dan hij. Ook al 9 keer gescoord. Nu gaat het naar Viergever aan de linkerkant van het veld bij PSV. Dik 2 minuten gespeeld is 0-0. Bij PSV Feyenoord eerder ook al de Johan Cruijff gehaald dit seizoen. Was dit in Eindhoven. Toen werd het 0-0 in een saaie wedstrijd. Uiteindelijk gewonnen door Feyenoord na strafschoppen via het ABBA-systeem. Waardoor Feyenoord er dus in slaagt om PSV op eigen grond te verslaan. Nu Van Beek die een overtreding maakt op Luc de Jong. Betekent de vrije trap voor PSV. Ongeveer halverwege de helft van Feyenoord. Kijken wie zich ermee gaat bemoeien. Dat wordt Jorrit Hendricks samen met Pereiro. Ik wil graag thee, dankjewel. Misschien kun jij even verder praten, want jij wilde niks. Ik wil helemaal niks. Nee, en ik zie dat er een vrije trap inderdaad is voor Pereiro. Die bal ligt wel ver. Het is een beetje de schöne plek. Dus hij kan er wel in. Maar dan moet hij Vermeer wel verrassen. Hij staat naast Lozano. Pereiro, hij lijkt een voorzet te gaan geven. Dat doet hij ook. Pereiro met links. Komt bij de tweede paal. Wordt hij verlengd. Dat is althans de bedoeling. Maar komt hij niet bij een speler uit in het rood en wit. Nu uiteindelijk wel terug bij Angelinho. Angelinho brengt de bal opnieuw in de richting van Luc de Jong. Maar de richting is bepaald niet goed. Die was namelijk richting penalty stip. En daar was Vermeer als enige te vinden. Drukt de bal veilig tegen de borst. En levert in bij Martina. Die schuift de bal naar Klaasie. Mooi driehoekje. En zo zijn we weer bij Koeko Martina aan de rechterkant van het veld uitgekomen. Die krijgt de bal opnieuw weer terug naar het driehoekje. Met Berghuisbal wat te zacht teruggespeeld op Van Beek. Bijna ertussen door Luc de Jong. Die net even te laat reageerde. Wel alert was, maar niet alert genoeg. En intussen heeft de PSV de bal weer terug. Op het moment dat ik het zeg, levert Bergwijn in. Omdat hij wil wegdraaien bij zijn tegenstander. Daarachter Van Beek de bal opvangt. En dus kan Feyenoord overnemen over de linkerkant van het veld. Met Vilena, die speelt toch weer terug naar Van der Heijden. Van der Heijden die kijkt. Kan het naar voren, naar Klaasie. Dat lukt. Klaasie dan naar de rechterkant, naar Martina. Martina wordt opgejaagd door Rosario. Terug naar Van Beek. Vermeer gaat gelijk op scherp staan. Zou ik ook doen als Van Beek de bal heeft. Toornstra die komt er uiteindelijk toch uit voor Feyenoord en gaat naar Klaasie. Zo komt Feyenoord even onder die druk van PSV uit. Nu de bal aan de linkerkant van het veld bij Larsson. Jurgensen voorin. Vilena biedt zich aan. Larsson combineert met Klaasie. Opvallend hoeveel Feyenoord de bal heeft. In de eerste 5 minuten PSV heeft eigenlijk nog niet echt een aanval op gang gezet. Nu Feyenoord nog steeds met Larsson aan de linkerkant. Bal is wat te hard. En uiteindelijk geeft Schwab toch een ingooi weg. Maar Feyenoord, ze willen hem aanvallen. Ze kruipen hier niet in een schulp. Ze willen het PSV lastig maken. En hopelijk levert dat ook een leuke wedstrijd op. Ja, want PSV wil natuurlijk ook graag, als het enigszins kan, op de omschakeling spelen. Daar hebben ze de mannetjes voor in voorlopen. Met Bergwijn en met name Lozano natuurlijk, die dat goed kan. Waar je regelmatig op de noodrem moet gaan staan als die eenmaal op snelheid is. Nu is het Jorrit Hendricks die voorop wil gaan in de counter. Nou, dat duurt even voordat hij op snelheid is. Dus heeft Feyenoord de bal alweer terug aan de rechterkant. Via Berghuis, de hoogte van de middenlijn, probeert hij met de buitenkant van de linkervoet Martina, die opschoof, te bereiken. Maar die was nog lang niet zo ver als waar de paas van Berghuis uitkomt. Dus kan PSV overnemen via Zoet en Swaap. Bal inleveren bij Pereiro. Nog halverwege de eigen helft. Kan hij rustig draaien met zijn gezicht naar de goal van Feyenoord. En daarna de bal weer inleveren bij Swaap, die de linkerkant zoekt. Daar waar Angelinho is. Angelinho rustig aannemen. Kijkt meteen weer in de diepte of hij contact kan maken met Luc de Jong. Dat kan hij wel, maar Luc de Jong zegt: doe maar even rustig aan. Laten we maar even op balbezit spelen, zodat wij ook even de bal hebben. Wat Feyenoord tot nu toe dus het meeste heeft gehad. Bergwijn op de helft van Feyenoord. Maar gaat ook weer terug naar Viergever. Die staat nog op de eigen helft. Nog voor de middencirkel. Jorrit Hendricks in de middencirkel probeert dan aan de linkerkant Lozano te bereiken. Die was aan het diep gaan, maar komt weer terug op zijn schreden. Probeert de bal onder controle te krijgen. Dat lukt uiteindelijk niet. Maar Martina schiet de bal over de zijlijn. En dat betekent dat PSV kan ingooien. Het is de enige club, Feyenoord in Nederland, die PSV wist te verslaan in de Eredivisie. Dat was in de Kuip. Mooie wedstrijd. 2-1 overwinning uiteindelijk voor Feyenoord. Het lukte ze dus ook in de Johan Cruijffschaal. En PSV verloor nog wel een keer in Nederland. Maar dat was in de beker met een heel ander elftal. In Eindhoven ook tegen RKC Waalwijk. Angelinho aan de linkerkant nu voor PSV thuis. Natuurlijk ongelooflijk sterk. 42 thuisduels al zonder nederlaag. Een ongelooflijke reeks. En de laatste die ze dus verloren, Frank zei het al eerder, was in 2016. In september 2016, in het kampioensjaar, was dat toen. En de tegenstander was Feyenoord. Zij wonnen door een goal van Botteguin in de slotfase. Destijds in Eindhoven van PSV. Van der Heijden speelt nu Vilena vrij. Goede paas van Janari van der Heijden. Want Vilena heeft ruimte. Staat in de middencirkel. Speelt de bal naar Berghuis aan de rechterkant. Toornstra staat ook vrij, maar Berghuis geeft die bal niet. Kiest voor Martina, die zo de middenlijn oversteekt en uiteindelijk de bal weer terugspeelt op Toornstra. Toornstra naar Berghuis, aan de zijlijn geplakt, wel op de helft van PSV. Probeert dan te openen over de andere kant van het veld richting Larsson, maar de bal komt niet ver genoeg. Dumfries zit ertussen, die kan meteen meters maken en Lozano aanspelen. Die kan 1-1 tegen Verdonk. Nu ter hoogte van de 16 meter. Dan naar binnen toe trekken of buitenom. Hij gaat buitenom, wil de paas geven. Via Verdonk gaat de bal over de achterlijn en wordt het een hoekschop voor PSV. En dat is dan de manier waarop de Eindhovenaren voor het eerst gevaarlijk kunnen worden. Uit de standaard situatie en laat het nou net een specialiteit van ze zijn. Zeker, Lozano heeft de bal neergelegd. Mark van Bommel neemt nog een flesje water. Zit vooralsnog redelijk kalm in de dugout. Net als Giovanni van Bronckhorst. Ze hebben zich nog niet echt gemeld langs de lijn. Nu een hoekschop dus voor PSV. Achtste minuut van de wedstrijd. Het is 0-0. Lozano trapt. Luc de Jong staat voorin. Swaap staat voorin. Waar komt die bal? Die komt op de hak van Jurgensen. Schiet de bal dus ook weg. Helemaal weg richting de helft van PSV. Daar staat Hendricks die de bal opvangt. Gaat naar Angelinho. Veel spelers van PSV natuurlijk nog in het 16 meter gebied van Feyenoord. Onder wie Pereiro. Pereiro die krijgt de bal bij Lozano. Die krijgt de bal voor. Daar is Van Beek. En die schiet de bal goed weg. Opgevangen wel door PSV. Door Swaap. Nu eindelijk wat druk op het Feyenoord doel van PSV. Ja, als gevolg van die hoekschop waar Feyenoord niet van de eigen goal af kan komen. Dat kan nu even als de bal te hoogte is van de middenlijn. En Swaap wordt aangespeeld daar. Die kijkt wel diep, maar het is Luc de Jong die wijst naar de rechterkant van het veld. Dus gaat die bal naar Dumfries. Die kan wel de voorzet geven. Probeert dat richting de tweede paal, maar daar is Bergwijn ver weg. Martina probeert die bal weg te roeien. Doet dat in de voeten van Angelinho. Een tackle op de bal. Een goede tackle op de bal van Berghuis zorgt ervoor dat die bal over de zijlijn heen gaat. Dat de aanval van PSV dus nog altijd voortduurt. Ja, beide ploegen overigens, PSV en Feyenoord, de afgelopen tijd desastreus bezig in uitwedstrijden. Feyenoord won voor het laatst ergens begin december. PSV heeft drie keer op rij gelijk gespeeld na de winterstop. Dat was tegen Emmen, tegen Utrecht en vorige week dus tegen Heerenveen. Maar goed, bij Feyenoord verliezen ze wat vaker dan bij PSV. Robin van Persie zei vrijdag terecht: als we die vier laatste uitwedstrijden die wij niet wonnen wel hadden gewonnen. Het is allemaal een wat-als scenario. Maar toch, ik vind het op zich wel interessant. Want hadden ze gewoon meegedaan om de titel. En de tegenstanders waren nou ook niet bepaald de zwaarste die Feyenoord in die reeks trof. Nu een bal richting Jurgensen. Komt niet aan bij de spits. Klaas die moet opvangen en schiet de bal helemaal terug naar Vermeer. Die kan de bal met wat moeite aannemen. De Jong komt opjagen. Hij speelt Van Beek aan. Dat moet je dan toch niet doen als hij niet heel veel zelfvertrouwen heeft. Die speelt de bal terug op Vermeer. Nou, dan maar wegroeien. Lijkt me verstandig. Ja, dat was niet een hele handige beslissing van Vermeer om daar Van Beek aan te spelen. Wel heeft Feyenoord nu de bal via Toornstra aan de rechterkant naar Berghuis. De hoogte van de middenlijn. Koeko Martina gaat er weer overheen. Berghuis wacht, want Koeko Martina is niet zo snel als Berghuis. Steekt hem dan midden door. Ja, zo snel is Martina echt niet. Weer een slechte steekbal van Berghuis. Totaal niet De juiste snelheid en het juiste moment gekozen om Cuco Martino daar aan te spelen. Dus is die bal over de achterlijn en kan zoet een doeltrap gaan nemen. Die neemt daar rustig zijn tijd voor. Bij PSV zie je de overtuiging in deze wedstrijd nu al dat het een soort van goed gaat komen. Maar goed gaan komen is natuurlijk dat het moet winnen. Want het puntenverschil op dit moment met Ajax is slechts 1. Ja, deze wedstrijd is bezig, dus is het officieel 2. He, als die wedstrijd op 0-0 staat en 0-0 blijft. Maar daar wordt PSV niet veel beter van. Die willen dat verschil natuurlijk houden op 4. Met Feyenoord in de aanval via Van Beek. Richting Martina aan de rechterkant. Martina terug op Vermeer. Nou, ze proberen bij PSV nu Vermeer onder druk te zetten. Lozano en De Jong proberen dat. Vermeer moet dus weer de lange bal spelen. Die komt uiteindelijk helemaal terug richting Luc De Jong. Maar die verliest het duel en zo heeft Feyenoord de bal weer. Het is een onrustig begin. 10 minuten gespeeld. Het is 0-0. Ik vind beide ploegen niet fantastisch uit de startblokken schieten. Feyenoord maakt nog, vind ik, vanwege vooral het balbezit dat ze hebben er wat beter indruk. Maar goed, je zegt terecht, Frank, PSV vindt dat ook helemaal niet erg. Die spelen daar ook wel een beetje op. Villena nu voor Feyenoord, halverwege zijn eigen helft. Gaat terug naar Van Beek. Van Beek wordt heel veel aangespeeld in de eerste paar minuten van de wedstrijd. Ik weet niet of hij daar zelf nou heel blij mee is. Vermeer moet de bal dan weer lang ver weg schieten. En doet dat over de zijlijn. Lukt PSV nu dus wel al een paar keer achter elkaar om de verdediging van Feyenoord dusdanig onder druk te zetten dat ze er niet meer afkomen van de eigen helft. PSV mag de ingooi nemen net over de middenlijn aan de rechterkant. Ja, dan moeten ze dus nog zorgen, de Eindhovenaren, dat ze de bal een beetje langer in de ploeg houden dan ze tot nu toe gedaan hebben. Want ze leveren ook wel erg makkelijk de bal weer in. Als ze de lengte zoeken zoals nu bij die ingooi richting Luc de Jong. Luc de Jong, bal een beetje onder zich. Uiteindelijk is hij hem dan kwijt tussen drie Feyenoorders in. Levert hij hem in bij Klaasie. Een beetje nonchalant weggeschoten door Verdonk in de richting van Toornstra. Maar het loopt goed af. En via Toornstra kan dan ook de aanval worden opgebouwd. Larsson, die is sneller dan Dumfries. Nu heeft hij de bal en moet Dumfries de achtervervolging inzetten. Die heeft hij nu voltooid. En dan moet Larsson de volgende actie gaan maken. Legt terug op Toornstra. Die zou kunnen schieten van die afstand. Kan ook voorgeven. Doet hij op Villena. Bal ertussen uitgehaald door Viergever. Maar Feyenoord had balbezit. Nu zijn ze wel op de helft van PSV. En nogal nadrukkelijk meteen. Cuco Martina een tikje nonchalant. Als hij daar aangespeeld wordt door Berghuis. Ook weer niet goed aangespeeld door Berghuis. En dan kan PSV overnemen. Met Bergwijn aan de kant waar Martina nu weg is. Dus staat Van Beek daar nu. Martina gaat heel snel terug naar het centrum. Van Beek is Bergwijn kwijt. Bergwijn in het 16 meter gebied. Bal voor kans PSV. Maar net geen goal voor Lozano. Vermeer kon er niet bij. Luc de Jong en Lozano ook maar net niet. Maar PSV ruikt nu bloed. Hier komt Hendricks aan de linkerkant. Bal voor. De Jong niet. Lozano ook weer niet. En PSV vangt wel op via Rosario. Het gaat naar Pereiro. Die zit mis. Verdonk zit ertussen voor Feyenoord. Via Villena kan Feyenoord nu in de aanval. Daar wordt licht vastgehouden. Heeft scheidsrechter Dennis Higler gezien. Zou ook wel eens een gele kaart kunnen zijn dit. Dat hoort een gele kaart te zijn. Ja, dit was wel het onderbreken van een aanval die wij dan veelbelovend behoren te noemen. Maar dit is wel eventjes wat spanning in de wedstrijd. Twee aanvallen van PSV over die linkerkant. Eerst Bergwijn die Van Beek kinderlijk eenvoudig omspeelt. Lozano komt daar net niet meer aan. En vervolgens ook weer een voorzet waar Lozano en De Jong niet bij komen. De gele kaart, Frank, toch op zak gehouden volgens mij, toch? Ja, Higler is daar een beetje van. Hè. Die is niet zo van het gele kaart uitdelen. Die gaat langzaam maar zeker schuift hij een beetje op richting Kamp Nijhuis. Laat dat nou net de VAR zijn vandaag. En die wil graag de wedstrijd laten zijn. Dus is niet zo heel scheutig met kaarten. Je zult hem echt moeten verdienen om hem te krijgen. We gaan even kijken. Jurgensen, want die is ineens 1 tegen 1. Als hij kan doorzetten, de bal breed leggen. Nee, dat kan hij niet. Gaan we even een doelpunt halen bij Chris. Daouda, hij staat voor het eerst in de basis en bekroont die basisplaats met een geweldig doelpunt. Voorzet kwam vanaf Max Clark. Dan weet je, dat is de linker vleugelverdediger die naar voren toe komt. Schitterende voorzet. Scherpen stond op zijn lijn en was totaal kansloos. Want Daouda volleert de bal hoog tegen de touwen. En Vitesse aan de leiding met 1-0 bij FC Emmen. Snel weer terug naar PSV tegen Feyenoord. Frank en Amman. Ja, die aanval die liep nog even door en leverde nog een aardige kans op ook voor Feyenoord. Uiteindelijk voor Berghuis die net niet op tijd bij de bal kwam. Of moet je zeggen zoet was eerder bij de bal. Het laatste misschien wel leveren. Dus niet een doelpunt toch voor Feyenoord. Blijft nog 0-0 staan. Maar de wedstrijd wel een beetje tot leven gekomen in de 14e minuut. Kansen dus over en weer nu. De grootste toch wel voor PSV. Althans, dat zag er nog wat dreigender uit. Rosario nu op het middenveld voor PSV. Het gaat naar Hendricks. Halverwege de helft van Feyenoord. Even naar de linkerkant. Naar Viergever. De Jong biedt zich aan. Het gaat naar Angelino. Op links. PSV schuift nu wat op. Bij Feyenoord iedereen op de eigen helft. Maar PSV speelt eerst even terug naar Schwab. Schwab dan naar Bergwijn. Bergwijn die zoekt Klaasie op. Bergwijn wacht even. Ziet ruimte aan de rechterkant staan. Maar Verdonk zit daar met het hoofd tussen. Feyenoord heeft de bal weer. Larsson die wel wordt dwars gezeten door Dumfries. Dan de bal de diepte ingespeeld. En dan is Larsson op de eerste meters een stuk sneller dan Dumfries. Kan combineren met Toornstra, hakje van die laatste. Dan weer terug naar Larsson. En die zegt dan vervolgens tegen de rechterkant waar Berghuis om de bal vroeg. Ja, ik hoorde je niet hoor. Je bent hartstikke ver weg. Dus gaat het via Cuco Martina naar Berghuis. En Berghuis weer terug richting Klaasje. Dan zijn we weer op de helft van Feyenoord beland. De hoogte van de middencirkel. Vilena nog verder achteruit naar Van Beek. Dan was Feyenoord zo overtuigend op weg richting de goal van PSV. En nu zijn we helemaal bij Vermeer aangeland. En is er wel ruimte bij Verdonk. Om daar, die laten ze met rust als er opgebouwd moet worden bij PSV. Verdonk mag alles doen waar hij zin in heeft. En levert de bal in bij Larsson. Larsson nog op de eigen helft. Metertje voor de middenlijn. En de as van het veld gaat nu naar de rechterkant. Naar Berghuis. Goede opening. Berghuis heeft ook wat ruimte. Jurgensen voorin. Vilena ook. Berghuis wil binnendoor. Langs Bergwijn. Lukt niet. Bergwijn die steekt een voetje uit. En dan levert dat een ingooi op voor Feyenoord. Altijd weer prettig als je het duel hebt tussen Bergwijn en Berghuis. Steven, ook lekker. Zeker, ze maken het ons ook niet makkelijk. Nee. Wil ik erbij zeggen. Een ingooi voor Feyenoord aan de rechterkant. Martina gooit de bal terug op Van Beek. Zo hebben we een kwartiertje gespeeld inmiddels in een zonovergoten Eindhoven. De topper PSV Feyenoord 1-3. Het is 0-0. En het is gelijkwaardig. Klaasie nu op het middenveld voor Feyenoord. Gaat via Toornstra terug naar Klaasie met wat moeite. Maar Toornstra en Vilena toch vrijgespeeld. Ja, Toornstra opent in ieder geval goed in deze wedstrijd. Met bal naar Berghuis. Berghuis opent een stuk minder goed. Zijn passes komen niet aan. Deze bal heb je toch de indruk. Die zou die kunnen hebben. Maar hij heeft hem dan net niet. Zit nog niet lekker in de wedstrijd. Daar aan de rechterkant van het veld bij Feyenoord. Waar nu de ingooi genomen kan worden door Angelinho. Angelinho kan vergooien. Dat moet ook. Want hij staat evenredig aan de 16 meter lijn. Dus moet hij ook een end richting de middenlijn. Gooit de bal op het hoofd van Cuco Martina. Daarna komt hij dan wel bij PSV terecht. Uiteindelijk bij Pereiro. Daar begint dan de volgende aanval van PSV. Dat is niet helemaal waar, want die begint met een ingooi. Ja, het is nog af en toe een tikje flats deze wedstrijd. Kan ook een beetje door het zonnetje komen. Het aangename lentezonnetje. We zijn ook veel gewend hè, als deze ploegen tegen elkaar spelen. Ja, het is, maar dat is zeker. Dat, maar goed, die Ajax Feyenoord was de enige die wat uit de toon viel vanwege die snelle rode kaart. Maar verder hebben we natuurlijk inderdaad erg leuke toppers gehad. Dus daar verwacht je dan ook heel veel gelijk van zo'n wedstrijd. Het komt er nog niet allemaal uit. Dan moet ik ook eerlijk zeggen dat het PSV Feyenoord in augustus, maar dat kan dan door het zomerzonnetje zijn gekomen, ook niet heel veel waar voor je geld bood. Nu Martina met de ingooi aan de rechterkant voor Feyenoord. Die zoekt naar Berghuis. Berghuis nog op de eigen helft. Legt de bal met het hoofd terug op Klaasie. Klaasie opent dan op links bij Verdonk. Verdonk met de gebruikelijke ruimte kan opstomen. Larsson is daarvoor. Larsson wordt ook aangespeeld daar aan de zijlijn. Linkerkant van het veld zoekt Dumfries op. En de punt van de 16. Verdonk is doorgelopen. Kan de bal dan terugleggen. Doet dat in de richting van Jurgensen. Bal komt net niet aan. Wordt daar weggekopt door Swaap. Weer opgevangen door Larsson. Samen met Verdonk zet goed zijn lichaam erin. Tegen Dumfries probeert dan nog een keer die voorzet weg te zetten. En doet dat weer tot bij Swaap. Die dan de bal wegroeit richting Bergwijn. En dan kan PSV beginnen met een counter. En die eindigt dan bij Lozano. Meestal eindigt het daar met goed nieuws voor PSV. Van Beek staat tegenover Lozano. Lozano in het 16 meter gebied. Lozano gaat niet langs Van Beek. Want die steekt nog net op tijd zijn voet uit. Om de beoogde voorzet van de Mexicaan over de zijlijn te trappen. En dus een ingooi voor PSV. Dat via Lozano dus wel even dreigend is. 18e minuut van de wedstrijd 0-0. En veel mensen van PSV komen nu richting het 16 meter gebied van Feyenoord. Het kan een hele verre ingooi worden. Dumfries meldt zich daarvoor. Bergwijn staat in het 16 meter gebied net als De Jong. En net als Pereiro. Dumfries neemt zijn tijd voor die bal. En heeft hem nu opgeraapt. Zo kan PSV nu laten zien wat ze met deze halve hoekschop kunnen doen. Als Dumfries daadwerkelijk zo ver kan gooien. Hij gaat in elk geval een ruime aanloop nemen, Denzel Dumfries. Nu gooit hij die bal. Die komt in elk geval in het 16 meter gebied. En die is ook ver. Bergwijn bezoekt De Jong. Valt goed voor Bergwijn. Nee, Feyenoord haalt de bal weg. Opgevangen door Hendricks. Maar die heeft een slechte paas dan. Berghuis, ja, die dacht er vandoor te zijn voor een counter. Maar die maakt Hens in de ogen van Higler. En dus komt er een vrije trap aan voor PSV op dik 25 meter van de goal van Feyenoord. Ja, op het moment dat Hendricks die bal wil geven. Ja, beschermt Berghuis het lijf. Maar hij beweegt de arm naar de bal toe. En dan kun je zeggen, ja, hij maakt geen hands. Maar dat is dus wel zo. Ook al wil hij zeggen, ik heb mijn arm langs het lichaam. Wij hebben inmiddels gezien dat dat niet zo is. Dus Higler heeft in deze gelijk een kansrijke positie voor PSV. Met Pereiro achter de bal. En die bal ligt op een meter of 30 van de goal van Vermeer. Ook Lozano staat daar nog bij. Maar Pereiro heeft de bal neergelegd. En de muur moet op de juiste afstand worden gezet. Daar gaan vier mensen in staan. Tenminste, daar lijkt het op. Of worden het uiteindelijk drie of zelfs twee. Het worden er twee, maar daar komt Pereiro. Die probeert het. Schiet hem in een tweemansmuurtje. Hendricks nog een keertje. Hier was niet echt over nagedacht door PSV. Wat er overblijft is een hoekschop. Daar is doorgaans wel over nagedacht. Weggegeven door Van Beek. Die wil de bal wegschieten, maar raakt hem verkeerd. En dus wordt het een hoekschop. Geen eigen doelpunt, daar zal hij opgelucht adem overhalen. Wat kwam er veel over hem heen nog deze niet. Week. Nog niet, nou, dat gaan we wel heel ver. Maar hij was wel echt mikpunt van veel spot. Sven van Beek na zijn zeer ongelukkige eigen goal tegen FC Groningen. Het leverde Feyenoord weer een nederlaag op, weer in een uitwedstrijd. Maar hij staat wel gewoon in de basis. Omdat Sint-Juste ook ontbreekt. Dat is een van de redenen dat Van Beek daar mag blijven staan. Hoekschop dus voor PSV. 19e minuut van de wedstrijd. Het is 0-0. Daar komt die bal richting Luc de Jong. Die kopt, maar staat zo ver van de goal. En zijn kopbal mist ook wat kracht. Dat het Vermeer niet echt verontrust. De bal heeft nog een stuit, maar heeft niet voldoende snelheid. Vermeer kan gewoon oprapen en meegeven op Vilena. Vilena naar Jurgensen. Goede schijnbeweging. Is hij langs Angelino. Goed gedaan door Jurgensen. Kan ook nog Vilena aanspelen. Voorzet Vilena. Hij moet hem snel geven. Komt nog uit bij de tweede paal door een misser van Schwab. Dan gaat de bal teruggelegd worden op Toornstra. Die schiet. En die schiet in de handen van Zoet. Goeie aanval hoor van Feyenoord. Vooral een prachtige rol voor Jurgensen. Maar uiteindelijk is het schot iets te makkelijk voor Jeroen Zoet van Jens Toornstra. En blijft het na ruim 20 minuten voetbal in Eindhoven bij PSV Feyenoord nog 0-0. Vitesse op voorsprong in Ebbe. De wedstrijd lag nog even stil in de 20e minuut. En dat had te maken met Glenn Bijl die even een blessurebehandeling kreeg. Maar vooral ook omdat deze minuut in het teken stond van de overleden Jorg Scherpen. En iedereen applaudisseerde voor hem. En ook voor Kjell Scherpen die eenzaam in zijn strafschopgebied stond. Ook mee te applaudisseren voor zijn overleden broer. Scherpen heeft al één keer de bal uit het net moeten halen. Omdat hij fantastisch werd binnengeschoten door Mohamed Daouda. Derde Ghanese in dienst van Vitesse die gescoord heeft voor de Arnhemmers. Dat was een mooi doelpunt hoor. Goede voorzet vanaf de linkerflank. En al vliegend in één keer die bal geraakt. Prachtige goal van Daouda. Dus daar zal Vitesse waarschijnlijk nog een hoop plezier aan gaan beleven. Vitesse dat het uit niet goed doet in de Eredivisie. Thuis 9 keer ongeslagen is op rij. Maar uit 6 van de laatste 8 duels verloor. Heeft het betere van het spel. Speelt iets verzorgder. Met name Martin Ødegaard. Dat is echt een genot hoor. Als hij in vorm is, en dat is hij. Ja, dan is hij bijna niet van de bal te krijgen. Had een aantal mooie passes in huis. Speelde ook Alexander Buettner helemaal vrij met een lange bal. Maar Buettner verslikte zich een beetje in die paas. En daardoor kon Scherpen ingrijpen. Nu een vrije trap van Emmen. Uiteindelijk over het doel gewerkt van Eduardo. Maar dat ging via een Emmen-speler. En dus mogen de Vitessenaren uittrappen. Zitten we in de 22e minuut in een zonovergoten oude Meerdijkstadion. En staat Vitesse nog steeds voor met 1-0. PSV Feyenoord, Frank Armand. Staat niet 1-0 voor PSV. En dat had eigenlijk gewoon gemoeten. Want Luc de Jong kwam vrij door tussen de verdedigers van PSV. Werd hij keurig netjes aangespeeld op snelheid. Op de juiste snelheid ook vooral. Hij kreeg de bal tegen zijn linker, maar raakte hem niet goed. Hij kreeg de bal niet tussen de palen. Schoot naast een zeer kansrijke positie. Eigenlijk was Vermeer ook al een soort van half geklopt. Maar na 22 minuten staat het dus nog altijd 0-0. Nou, je zag aan het gezicht van Luc de Jong hoe dan zo'n vraagteken erop. Van hoe kreeg ik deze naast, deze schiet ik er normaal gesproken in. Misschien is dat wel een soort van voorteken in deze wedstrijd. Dat dingen niet helemaal gaan zoals het bij PSV hoort te gaan. Dat is natuurlijk sinds de winterstop al een beetje het geval. En dit is dan zo'n momentje met Feyenoord in de aanval. Berghuis nog niet lekker in de wedstrijd, maar kan nu wel Jurgensen aanspelen. In één keer doorgetikt op Larsson, terug naar Jurgensen. Dan de kans voor Toornstra, maar dat wordt helemaal dichtgezet daar door PSV. Midden voor de goal. Berghuis dan op zoek naar ruimte met Jorrit Hendricks voor zijn neusbal. Maar Verdonk, die heeft altijd ruimte om iets te doen. Bal weer terug naar Berghuis. Berghuis actie maken of paas geven. Kies voor het laatste. Was niet de goede keuze. Want Rosario zit ertussen. Maar Feyenoord heeft de bal alweer terug. Maar beide ploegen krijgen dus wel wat kansen. De grootste absoluut voor PSV. Dus voor Luc de Jong. Gol van verbazing ook. Overspoelde het stadion. Want iedereen telde hem eigenlijk ook. Begon al te staan. Handen in de aanslag om te gaan juichen. Maar goed, hij zat niet. 0-0 dus. Feyenoord weer met Larsson en Klaas hier rechterkant. Koeko Martina die wordt bereikt. Goed bereikt ook. Martina dan met de voorzet. Die is dramatisch. Echt. Ja. Ja, geen ander woord. Nee. Hij kan hem kort terugleggen. Hij kan hem bij de tweede paal leggen. Hij schiet hem over de achterlijn in de buurt van de hoekvlag. Dat is geen goede voorzet. Dat beseft Martina zichzelf ook. Die rent dus snel terug. Had veel meer ingezeten voor Feyenoord in deze aanval. Maar nu is het gewoon een doeltrap voor Jeroen Zoet. Die niet heel lekker in zijn vel steekt na de winterstop. 9 schoten op doel. Heeft hij het geïncasseerd gehad na de winterstop. 7 daarvan levert ook een doelpunt op. Dat is natuurlijk niet een heel fijn percentage voor een keeper. Of het toeval is, dat kan misschien ook wel. Maar goed, bij zeker een paar van die goals heb je toch het gevoel gehad dat hij er wel iets aan kon doen. Angelino nu voor PSV. Linkerkant van het veld. Hendricks wordt bereikt. Breed. Klaas is helemaal onder druk. Gaat dus terug bij PSV naar viergever. Hij speelt hem dan weer breed naar Schwab. Zo hebben we 23 minuten ruim gespeeld. Is het nog steeds 0-0. Maar is het wel een wedstrijd met wat kansen. Niet waar het vuur van afspat. Maar toch wel redelijk amusant. Met name dus omdat er af en toe best wel gevaar is voor beide doelen. Ingooi nu voor PSV aan de rechterkant. Dumfries die de aanstalten maakt om terug te gooien in de richting van Schwab. Doet dat uiteindelijk ook. Schwab staat nog op eigen helft. Levert in bij Rosario. Krijgt hem weer terug. En dus moet hij verder de diepte zoeken. Doet hij in de buurt van Bergwijn. Bergwijn wil hem wel aannemen. Maar kan hem niet aannemen. Daarachter had Pereiro wat meer kunnen doen. Maar die stond een beetje te wachten. Vermeer dan vervolgens. En speelt weer zo'n balletje in richting van Beek. Die hij liever niet heeft. Koeko Martino zoekt. Martina. Ik blijf maar Martino zeggen. Ja, Martino blijf ik zeggen. Op de een of andere duistere wijze. Ik kan het ook niet helpen. Martina heet die jongen. Hij zocht Jurgensen. Dat lukt niet overigens. Want hij levert in bij de achterhoede van PSV. Daar heeft Nick Viergever intussen de bal. Viergever die zoekt naar Bergwijn. Bergwijn bereikt. Gaat naar Pereiro. Maar die verspeelt de bal aan Martina. Ja, door goed. Ja, aan de rechterkant dan gaat iemand moet het kunnen. Jurgensen, ja. Mag jij mij corrigeren bij Bergwijn Berghuis? Want daar ga ik wel eens een keer in de fout mee vanmiddag. Denk ik. Vrije trap voor Feyenoord. Want er wordt een overtreding gemaakt op Jurgensen. Die voelt even aan de enkel en aan het scheenbeen. Maar zal wel normaal gesproken door kunnen gaan. Ik ben wel benieuwd wat nou als Jurgensen uitvalt. Zou hij dan wel Van Persie brengen? Mijn gevoel zegt eigenlijk nee. Omdat er denk ik wel afgesproken is met Van Persie om hem hoogstens, misschien een half uur mee te laten doen. Om hem optimaal en fit voor de aftrap te laten verschijnen in die wedstrijd tegen Ajax. Maar Jurgensen kan gewoon door. Staat weer en heeft een vrije trap voor Feyenoord genomen. Via Martina naar Jurgensen. Terug naar Martina op de helft van Feyenoord. Gaat terug naar Van Beek. Ik weet niet of het aan mij ligt, Frank. Maar ik heb wel telkens een zeer onzeker gevoel als ik Van Beek zie. Is het nou altijd zo of is het gewoon, denken wij dit omdat hij die eigen goal heeft gemaakt vorige week? Het ligt aan jou. Ligt aan mij, ja? Dan zeg je, ik heb het niet zo, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Zeker als hij onder druk gezet wordt, hoeft hij ook een tikje onrustig. Precies. Maar dat heeft Vermeer ook, dus daar komt jouw gevoel vandaan. Vermeer heeft het ook, die struikelt net overigens op een soort Paul van Boekel manier, zoals die gisteravond onderuit ging. Op het moment dat die bal wordt aangespeeld, alleen hij blijft overeind, kan daardoor aannemen. Inmiddels heeft Feyenoord een vrije trap gekregen op de eigen helft. Heeft hij die bal dus ook nog op een goede manier kunnen voortzetten. Gelukkig maar, want je zal door zo'n moment, omdat je op je snuffert gaat, door een polletje een doelpunt tegenkrijgen. Dat zou heel sneu zijn. En een eigen doelpunt bovendien. Want de bal kwam van een eigen speler. In dit geval niet Van Beek trouwens. Met Berghuis, die Martina probeert aan te spelen. Dat lukt ook in dit geval. Maar hij krijgt de bal weer terug van Martina. En dan moet Berghuis, ja, ik wilde zeggen terug naar Van der Heijden. Maar je kunt de bal altijd kwijt bij Kelvin Verdonk. Die staat namelijk altijd vrij. Aan de linkerkant gaat naar Jurgensen. Die wil wegdraaien, maar bedenkt zich net op tijd. Want Schwab die dekte op afstand. Jurgensen dan maar naar Berghuis aan de rechterkant. Berghuis naar Vilena. Vilena staat bij Angelino in de buurt. Kiest voor Berghuis. Balletje binnendoor van Berghuis. Op Vilena is niet goed. PSV onderscherpt. Via Viergever gaat het naar voren. Opvallend is het bij PSV er al een aantal dingen zijn gewijzigd. De Jong is niet meer de spits namelijk. Dat is Steven Bergwijn. Dat is nu de diepste man. De Jong, dat heeft PSV vaker gedaan, speelt daar nu achter. Pereiro komt vanaf de linkerkant. En dus hebben ze bij PSV toch al snel in de gaten gehad dat het niet zo gaat zoals het wel hoort te gaan. Zoals het vooraf is bedacht. En proberen ze dat nu met deze variant op te vangen en te veranderen. Inmiddels Feyenoord met Larsson in de as van het veld. Halverwege de helft van PSV gaat even terug naar Klaasie. Klaasie naar Berghuis. Feyenoord heeft ook veel de bal. Creëert af en toe best wel aardige aanvallen. Bal wordt nu weggehaald door Schwab. Opgevangen wel op het middenveld door Klaasie. Ja, dat wordt dus gewoon geaccepteerd dat Feyenoord veel de bal heeft. Dat is deze variant met Luc de Jong op 10. Er wordt gewoon geaccepteerd dat Feyenoord veel de bal heeft. En we passen ons daarop aan met de snelle jongens voorin. Waarmee we kunnen counteren. Klaasie nu opgejaagd door Hendricks. Want PSV blijft wel trouw druk zetten op de Feyenoorder in balbezit. Zo ook nu op Jan-Arie van der Heijden. Bal over Vilena heen, maar bij Larsson in de voet. En dan is er ruimte op de rechterkant bij Berghuis. Die 1 tegen 1 kan tegen Angelino. Dat gaat hij nu dus proberen. Dat lukt alleen niet. Martina pikt op. Martina probeert dan Jurgensen aan te spelen. Dat lukt wel. Die speelt prima hoor in de punt van de aanval. Bal breed. Vilena dreigt met een schot. En doet het dan met links. En dan is die bal gered door Zoet. Zoet nog een keertje. Nou heeft hij dus 2 ballen tussen de palen gehad. Die gingen er allebei niet in. Maar wel een goede kans weer voor Feyenoord. Daarmee heeft hij zijn reddingspercentage toch aanzienlijk verhoogd na de winterstop. Ja. Jeroen Zoet. Dit was een goede redding. Niet al te moeilijk. Omdat het schot nou ook weer niet zo hard was. Maar wel een goede redding van Zoet. En uiteindelijk weet hij ook de hoge bal vervolgens in zijn arm op te rapen. Maar Feyenoord valt mij alleszins mee in deze wedstrijd. Na deze toch wel vrij dramatische week. Waarbij Van Bronckhorst na die nederlaag in Groningen zei dat dat de allerslechtste wedstrijd onder zijn leiding was. Nou, als een trainer dat roept, dan weet je dat dat helemaal mis zit. Omdat hij dan ook wel in de kleedkamer tekeer zal zijn gegaan. Dat erkennen de spelers ook wel. Ja, nou, Trent Sinuit was inderdaad ook erg slecht. Maar de spelers erkenden dat hij buitengewoon ontstemd was van Bronckhorst over die wedstrijd tegen Groningen. Dus het was niet een hele prettige week voor Feyenoord. Maar ze komen hier heel aardig voor de dag, zoals ze dat vaak doen in topwedstrijden. PSV inmiddels aan de rechterkant met Lozano. Bergwijn dus voorin. De Jong komt nu ondersteuning bieden. Lozano durft de voorzet nog even niet te geven. Komt nu wel langs Verdonk. Geeft de voorzet nu wel. Komt niet aan bij De Jong. Komt ver voorbij de tweede paal in de buurt van Hendricks. Maar daar staat ook Berghuis. En Berghuis moet nu dan proberen die bal weg te krijgen. Dat lukt ook. Maar het is wel een bal met risico. Uiteindelijk loopt het maar net goed af voor Feyenoord. Ja, want de bal komt uiteindelijk bij Kelvin Verdonk. Die staat namelijk vrij. En dan probeert hij de diepte zoeken bij Filena. Dat was aardig bedacht. Alleen komt die bal niet ver genoeg. Feyenoord houdt wel de bal via Jurgensen en Koeko Martina. Martina kan dan naar de rechterkant, naar Berghuis. Die kan weer 1-1 tegen Angelinho. Nu is Coco Martina wel goed doorgelopen. Maar zit Jorrit Hendricks ertussen en is het een hoekschop voor Feyenoord. Hendricks wil nog laten geloven dat het niet zo is. Geeft de bal aan Jeroen Zoet. Jeroen Zoet wil de bal niet teruggeven aan Feyenoord. Laat hem lekker liggen. Het is allemaal een beetje flauwigheid. En iedereen laat die bal liggen, want bij